50 languages. 77. 77. 77. إبداء الأسباب. 3. Δικαιολογώ κάτι. 3. Δικαιολογώ κάτι. 3. لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ Γιατί δεν τρώτε την τούρτα; Γιατί δεν τρώτε την τούρτα; يجب أن أنقص وزني. Πρέπει να χάσω κιλά. Πρέπει να χάσω κιλά. لا أكلها لأني يجب أن أنقص وزني. Δεν την τρώω επειδή πρέπει να χάσω κιλά. Δεν την τρώω επειδή πρέπει να χάσω κιλά. لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ Γιατί δεν πίνετε την πίρα; Γιατί δεν πίνετε την πίρα; ما زال علي أن أسافر. Πρέπει να οδηγήσω μετά. Πρέπει να οδηγήσω μετά. لا أشربها لأني لا زال علي أن أسافر. Δεν την πίνω επειδή πρέπει να οδηγήσω μετά. Δεν την πίνω επειδή πρέπει να οδηγήσω μετά. لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ Γιατί δεν πίνεις τον καφέ; Γιατί δεν πίνεις τον καφέ; هي باردة. Είναι κρύος. Είναι κρύος. لا أشربها لأنها باردة. Δεν τον πίνω επειδή είναι κρύος. Δεν τον πίνω επειδή είναι κρύος. لماذا لا تشرب الشاي؟ Γιατί δεν πίνεις το τσάι; Γιατί δεν πίνεις το τσάι; ما عندي سكر. Δεν έχω ζάχαρη. Δεν έχω ζάχαρη. لا أشربها لأني ما عندي سكر. Δεν το πίνω επειδή δεν έχω ζάχαρη. Δεν το πίνω επειδή δεν έχω ζάχαρη. لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ Γιατί δεν τρώτε τη σούπα; Γιατί δεν τρώτε τη σούπα; لم أطلبها. Δεν την παρήγγειλα. Δεν την παρήγγειλα. لا أشربها لأني لم أطلبها. Δεν την τρώω επειδή δεν την παρήγγειλα. Δεν την τρώω επειδή δεν την παρήγγειλα. لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ Γιατί δεν τρώτε το κρέας; Γιατί δεν τρώτε το κρέας; أنا نباتي. Είμαι χορτοφάγος. Είμαι χορτοφάγος. لا أكله لأني نباتي. Δεν το τρώω επειδή είμαι χορτοφάγος. Δεν το τρώω επειδή είμαι χορτοφάγος.